moje życie to studio i scena. W pamięci wszystkie szalone weekendy, pierdolę trendy, branżowe spędy, właśnie tędy. Z różnym skutkiem pracowałem na ten sukces, ale nigdy nie stałem się produktem. A oni pytają, co jest tym biznesem, czemu nie jeżdżę Mercedesem, gdzie jest mój neseser? Ty, ja pod nosem się śmieję, dla nich zawsze to będzie tylko interes. Dla nich to tylko pieniądze i fanki. Tymczasem tantymy poszły na zapiekanki. Kiedyś moje życie było hardkorem, dlatego bardziej chcę być przykładem niż wzorem. Wojownikiem w walce o ideały, naiwną kroplą wody, co drąży skały. A oni wciąż depczą moje świętości, wciąż wypominają to, co było w przeszłości. I nawet gdy po stokroć odpłacę dobrem, oni zawsze będą mieli problem, bo oni patrzą przez lupę na mnie i moją grupę. Mówią fajnie, super, by po chwili nienawidzieć, tylko po to, by się wyróżnić. Oni są zawieszeni w próżni. Oni patrzą przez lupę na mnie i moją grupę. Mówią fajnie, super, by po chwili nienawidzieć, tylko po to, by się wyróżnić. Oni są zawieszeni w próżni. Modlę się, by kiedyś mogli się wyzwolić, bo choć to daje siłę, czasem po prostu boli. Czasem dostaję w twarz mimo szczerych chęci, ale jestem silniejszy niż oni razem wzięci. Często czuję, że jestem na dobrej drodze, w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej porze. Wierzę w to, co robię, bardziej niż kiedy indziej. Nie odnajdę pokoju w ludzkiej krzywdzie i wśród ludzi, co za pokój się modlą. Bardziej niż tępić zło, chcę szerzyć dobro. Pokaż mi ważniejszą rzecz, a wypiję za to do dna. Zło, że broni się poddam, chcę obracać myśli, szlachetne czyny, a oni wciąż robią sobie z tego kpiny. Jak na autentyk dwa mają mi za złe, że odnalazłem swą życiową jazdę. Oni patrzą przez lupę na mnie i moją grupę. Mówią fajnie, super, by po chwili nienawidzieć, tylko po to, by się wyróżnić. Oni są zawieszeni w próżni. Oni patrzą przez lupę na mnie i moją grupę. Mówią fajnie, super, by po chwili nienawidzieć, tylko po to, by się wyróżnić. Oni są zawieszeni w próżni. Ej, person, widzę konfidę, bo nigdy nie wiesz, kiedy trafisz na taką gnidę. Ich życie to non-stop gra pozorów, to ludzie z natury, ty człowiek z wyboru. Chcę tylko robić to, co do mnie należy, nie zawieść tych paru osób, co we mnie wierzy. A gdy miałbym stać się takim fałszywcem, spaliłbym się ze wstydu żywcem. A gdy chciałbym odcinać kupony, to na pewno grałbym teraz się żyje lub jeszcze jedno. Trzy autentyki pozbawiły ich złudzeń, ale dla nich zawsze lepsze będzie swoje niż cudze. Oni patrzą przez lupę na mnie i moją grupę. Mówią fajnie, super, by po chwili nienawidzieć, tylko po to, by się wyróżnić. Oni są zawieszeni w próżni. Oni patrzą przez lupę na mnie i moją grupę. Mówią fajnie, super, by po chwili nienawidzieć, tylko po to, by się wyróżnić. Oni są zawieszeni w próżni. Oni są zawieszeni w próżni.